zostały jedynie grupki dzieci grające w piłkę. Większość mieszkańców pochowała się w domach, bo izraelskie bombardowania trwają zarówno w dzień, jak i w nocy. Tysiące ludzi nie mają prądu, a Palestyńczycy obawiają się, że wkrótce może też zabraknąć pitnej wody. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Choć kierowcy jeżdżący pod wpływem narkotyków nie są jeszcze plagą polskich dróg, to policja przyznaje, że takich osób jest coraz więcej. W niedzielę muzyk Dariusz K. śmiertelnie potrącił kobietę na przejściu dla pieszych w Warszawie. Jak się okazało, był pod wpływem kokainy. Tylko w minionym roku na prawie 6 tysięcy kontroli środki odurzające wykryto u 800 kierowców, ale policja przyznaje, że narkotesty stosuje tylko wtedy, gdy zachowanie kierowcy budzi podejrzenia. Tą sprawą zajęła się Ksenia Maćczak. Trzeźwość sprawdzamy dzisiaj. Choć funkcjonariusze policji narkotesty podczas kontroli drogowych mają zawsze, nie zawsze ich używają. Mariusz Mrozek ze stołecznej policji przyznaje. To głównie od ich wyczucia, od ich doświadczenia zależy, na co zwrócą uwagę, a tutaj mogą zwrócić uwagę chociażby albo na jakąś nadmierną ospałość, albo na pobudzenie. W innych przypadkach sprawdzają jedynie stan trzeźwości. To jednak nie dziwi Ilony Butler z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Polska jest nieprzygotowana do tego, żeby kontrolować to zjawisko. Bo po pierwsze, wynik narkotestu nie może być dowodem w sądzie, a oddział toksykologiczne nie są przygotowane na lawinowe sprawdzanie czy też potwierdzanie wyniku narkotestu. Poza tym jedno urządzenie to koszt 70 zł, a jak zauważa Ilona Butler... My coraz bardziej będziemy się zbliżać do sytuacji, że musimy liczyć koszty i efekty, które osiągamy, również w bezpieczeństwie ruchu. Co nie oznacza, że o problemie nie należy mówić, szczególnie, że w Europie liczba kierowców prowadzących pod wpływem narkotyków z roku na rok jest coraz większa. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Francuscy ministrowie pakują walizki. Nie chodzi jednak o masowe dymisje we francuskim rządzie, ale o urlopy. Wakacje zobowiązują, ale pewne ograniczenia dotyczące kierunków urlopowych wyjazdów także, i o tym z Paryża Marek Brzeziński. Natomiast druga część, którą zawsze podajemy, to liczba kandydatów na miejsce. I tutaj ta sinologia, o której mówiliśmy. Do tego tematu wrócimy. Mamy w tej chwili jakieś techniczne problemy. O wakacjach francuskich ministrów w serwisie za godzinę. Teraz to już wszystko. Teraz informacje sportowe i Monika Słukowska. Jerzy Janowicz nie gra już w turnieju w Hamburgu. Nasz tenisista w drugiej rundzie przegrał z Ukraińcem Dołgopołowem 4-6 i 1-6. Polak bardzo dobrze zaczął pojedynek i wygrywał w pierwszym secie już 3-0, ale później zaczął popełniać błędy. Start Janowicza w turnieju w Hamburgu stał pod znakiem zapytania. Nasz tenisista narzeka na ból w kontuzjowanej niedawno stopie. Jeśli ktoś tęsknił za piłką nożną w polskim wydaniu, już dziś będzie miał co obejrzeć. Legia Warszawa zmierzy się u siebie w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów St. Patrick's Athletic. Obrońca Legii, Iñaki Astiz, zapewnia, że jego drużyna jest bardzo dobrze przygotowana do tego spotkania. Wiemy, że to jest drużyna, która lubi pograć w piłkę i przede wszystkim w meczach prowadzi gry. My musimy skoncentrować się, skupić na siebie. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani, żeby grać w eliminacji. Początek tego spotkania o 20.45. Po dniu odpoczynku kolarze wrócili do ścigania w Tour de France. Do końca 11 etapu pozostało niecałe 13 kilometrów. Przed chwilą peleton wchłonął uciekającego Nicolasa Roacha. W peletonie jedzie Michał Kwiatkowski, a tutaj ucieczkę prowadzi Tony Martin. Naprawdę już niedużo pozostało do końca tego etapu. Więcej o tym w serwisie po 19. Alberto Contador, który wycofał się z wyścigu po upadku na jednym z etapów, wreszcie usłyszał nieco lepsze wieści. Okazuje się, że nie będzie konieczna operacja pękniętej kości piszczelowej. Hiszpan nie ma urazu ani ścięgien, ani więzadeł. Ściganie wielkiej pętli może oglądać w telewizji, bo przez 2-3 tygodni powinien leżeć z unieruchomioną nogą. W pięknej Florencji rusza turniej finałowy kolejnej edycji siatkarskiej Ligi Światowej. Głównym faworytem do zwycięstwa jest broniąca tytuł Rosja, która już za niecałe pół godziny w pierwszym meczu Final Six zagra z Iranem. Niestety w turnieju finałowym nie gra nasza reprezentacja, która nie przebrnęła zmagań grupowych w fazie interkontynentalnej. I na koniec wracamy do piłki nożnej. Juventus Turyn ma nowego trenera. Został nim Massimiliano Allegri. Klub zaledwie wczoraj pożegnał się z Antonio Contem. Kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. Allegri wcześniej pracował z Milanem, a z Juventusem podpisał 2-letni kontrakt. Tak jak przedwczoraj śledziliśmy ucieczkę, tak dzisiaj będziemy śledzić pogoń peletonu, bo w peletonie jedzie Polak. Jeśli chodzi o pogodę, burze. Burze to słowo dominujące, które dziś w prognozie pogody. W czasie burz będzie wiatr dość silny, a to burze gdzie? Górny Śląsk, Małopolska, Podkarpacie, Kielecczyzna, Lubelszczyzna, południe i wschód Mazowsza oraz południe Podlasia. A w nocy jeszcze początkowo deszcz i słabe burze na południu Polski, a z czasem się wypogodzi wszędzie. Nad ranem w kotlinach górskich miejscami mgły. Temperatura od 15 14 do 16 stopni, najcieplej jeszcze w Warszawie, bo 17, a najchłodniej w Białymstoku i Suwałkach 14. Na jutrzejszej mapie pogodowej niewiele zmian, znów dużo słońca, ale jednocześnie i przelotne opady deszczu i lokalne burze. Trójka. Program trzeci. Audycja popołudniowa, 8 minut po godzinie 17. Zmiany na poczcie i państwo to komentują 22 i 7 trójek. Jeśli można by było, to jeszcze a propos naszej polskiej poczty, myślę, że tam ten zarząd jest bardzo mało kreatywny, bo przecież takiemu listonoszowi można jeszcze dorzucić obowiązki, na przykład wynoszenie śmieci, zamiatanie klatki schodowej, albo na przykład kupywanie zakupów dla mieszkańców. No i wtedy by zarobił. Przecież i tak chodzi, i tak chodzi. On patrzy, ona je. Nasycić się nie może i co zamówić wie. Jak dużo, o mój Boże, pytanie rodzi się, czy tej urody dama zechce coś z tobą zjeść, czy może jada sama. Wolno i na raty, tuńczyka, zielone herbaty pije, wchłania sushi maki z tuńczykiem w sosie teriyaki. Wyczytał z ruchu warg, że ona zawsze głodna i sama to nie żart, wypija wszystko do dna. Zielone herbaty pije i je, wolno i na raty żyje, wchłania sushi maki i nie tyje, chyba model taki. Straszna myśl zjawiła się w twej głowie, że ona wszystko zje, nic nie zostawi tobie. Zielone herbaty ci wypije, rybę ci na raty wyje, wchłonie sushi maki. No tak, oni też jeżdżą po drogach, po jezdniach, ale mają zamkniętą trasę i są w Tour de France. Można powiedzieć w sprawie rowerzystów. Pan Grzegorz pisze, dzięki temu, że przeprowadzam rower przez przejście, jeszcze żyję. Pozdrawiam. 71335 albo zd3@polskiradio.pl. I pan Piotr, jak rozumiem, z przymrużeniem oka. Panie, po co mam wystawiać rękę? Przecież wszyscy wiedzą, że tu mieszkam i będę skręcać. Zapraszamy do trójki. A my zmieniamy temat. Firmy zachęcają pracowników, żeby nie palili w pracy. Jedna z białostockich fabryk płaci nawet za całkowite rzucenie palenia. Z drugiej strony palący w niektórych firmach muszą liczyć się z pewnymi niedogodnościami. W Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim urzędnicy, którzy robią sobie przerwy na dymka, muszą zostawać w pracy dłużej, mówi Marta Milewska, rzeczniczka prasowa urzędu. Nałogowy palacz palący w pracy przepalać może w skali roku nawet 20 dni, a zatem mamy tak naprawdę do czynienia z drugim urlopem. Więc nie jest to uczciwe w stosunku do reszty osób pracujących i stąd takie rozwiązania, jakie wprowadziliśmy. Praktycznie od początku istnienia właściciel, założyciel propagował zdrowy tryb życia. Małgorzata Jaromska z firmy Promotech, w której za niepalenie w pracy wypłacany jest specjalny dodatek. Najhojniej nagradzani są ci, którzy całkowicie rzucą palenie. W tej chwili mamy opłatę rzędu 100 zł, czyli każdy pracownik dostaje 100 zł, ten niepalący, który zadeklaruje. Osoby, które nie palą, podpisują deklarację, że rzeczywiście nie palą w ogóle. Pozostali otrzymują 20 zł. Czy pana zdaniem taka metoda może być skuteczna? Dodatkowe 100 zł do pensji dla tych, którzy w ogóle nie palą i 20 zł dla tych, którzy jedynie powstrzymują się od palenia w pracy. Pewnie zadziała to właśnie na kogoś, kto w ogóle nie palił i nie pali. Ten na pewno chętnie skorzysta z takiego bonusu. Paweł Pawłowski, psycholog biznesu. Kompletnie nie wierzę w to, żeby był to dobry pomysł dla ludzi, którzy są w szponach nałogu. Były przypadki, że oszukiwali trochę, oszukiwali. Była osoba, jedna czy dwie, które no, zwolniłyśmy z tego powodu. Coś za coś chcesz dostać, deklarujesz, że nie palisz. Widzisz, co podpisujesz. Nie musiał tego podpisywać. Mógł dalej dostawać 20 zł i sobie palić. Te osoby, które palą papierosy, no, zadeklarowały, ile czasu potrzebują więcej na pracę, ponieważ, no, nie czarujmy się, palenie papierosów oznacza wyjście z budynku, a zatem nieobecność w miejscu pracy 5, 10, kilkanaście minut, a przy 5 papierosach w ciągu doby, no, to mamy do czynienia z półgodzinną, nawet godzinną przerwą w pracy. A zatem poprosiliśmy te osoby, aby zadeklarowały, ile czasu po prostu więcej chcą pracować, żeby pracować ten czas przeznaczony na palenie. A czy faktycznie jest tak, że to palenie może nam przeszkadzać w wydajności pracy? Bardzo to zależy od typu pracy. Ja powiem tak, zawodowo pracuję bardzo dużo z przedstawicielami handlowymi i widzę, jak na przykład niektórzy klienci reagują fatalnie na palaczy, ponieważ zwykła guma do rzucia nie jest w stanie zlikwidować no, tego bardzo nieprzyjemnego zapachu. Może to mieć negatywny wpływ na przykład na kontakt z klientem. Pani zauważa jakąś taką tendencję, że może ci, którzy przestali palić dzięki tym dodatkom faktycznie lepiej pracują, bardziej wydajnie? Tak. Tak, na własnym przykładzie, czyli można wytrzymać te 8 czy 9 godzin w pracy nie paląc, można. Niektórzy tam wychodzą na tego papierosa, mają tą jedną przerwę. Przerwana praca to trzeba wyjść, niektórzy jak idą z jednego końca hali, żeby na tego papierosa, to trzeba jedną, drugą, trzecią halę pokonać. To jest czas. Pomogło. Wydajność jest lepsza na pewno. To też nie jest żaden zamach na wolność. My nie mówimy, musisz rzucić palenie. Okej, jeśli chcesz palić, to pal, ale my z publicznych pieniędzy nie będziemy za ten czas przeznaczone na palenie płacić. I myślę, że to jest uczciwa postawa, szczególnie uczciwa wobec podatników. Wyobrażam sobie takie prace, gdzie pracuje się samotnie przy komputerze, wykonuje się jakieś prace projektowe. No umówmy się, taki papieros, a wiem to od moich pacjentów i od klientów, no często nawet może pomóc, na przykład obniżyć poziom stresu. Wielu palaczy mi opowiadało, że właśnie ta faza wielkiej kreatywności przychodziła do nich w trakcie palenia papierosów. Trudno mi w to uwierzyć, bo sam nie palę, ale potrafię to zrozumieć i uszanować. Podobno przerwy na papierosa zajmują palącemu pracownikowi średnio 40 minut dziennie. A oto w jaki sposób firmy próbują zachęcać swoich pracowników do rzucania palenia, zerwania z nałogiem, pytał Mariusz Krzemiński. 71335 albo zd3@polskiradio.pl. Można też dzwonić 22 i 7 trójek. Let's sing, sing at the top of your voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Wish our weekdays away, spend our weekends in bed. We drink ourselves stupid and work ourselves dead. And all just because that's what mum and dad said we should do. We should run through the forests, we should swim in the streams. We should laugh, we should cry, we should love, we should dream. We should stare at the stars and not just at screens. You should hear what I'm saying and know what it means to sing. Sing at the top of your voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Well, we wish we were happier, thinner and fitter. We wish we weren't losers and liars and quitters. We want something more, not just nasty and bitter. We want something real, not just hashtags and Twitter. It's the meaning of life, and it's streamed live on YouTube. But if Gangnam Style still get more views, and we're scared of drowning and flying and shooters. But we're all slowly dying in front of these off computers. So sing, sing out the top of your voice now. Our love without fear in your heart. Can you feel like you still have a choice? If we all light up, we can scare away the dark. Top of your voice, love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Pozwoliliśmy do samego końca. Passenger. 20 minut po godzinie 17. To będzie historia jak z bajki. Z tym, że dorosły niekoniecznie okazał się tutaj dorosły. Zapraszamy do Trójki. A tym dorosłym jest pewien amerykański tata, który postanowił spełnić życzenie córki i uczynić z niej księżniczkę. Skonstruował specjalną flagę, pojechał na drugi koniec świata i na pograniczu Sudanu oraz Egiptu proklamował powstanie nowego państwa, Królestwa Sudanu Północnego. Wetknął flagę w ziemię, siebie krzyknął królem, a córeczkę księżniczką. Zrobił to na pustynnym terytorium spornym między Sudanem a Egiptem. I tą sprawą dziś zainteresował się Łukasz Walewski. No, któryż ojciec nie chciałby zrobić wszystkiego, aby jego córka czuła się jak księżniczka? No właśnie, tylko ojciec dopuścił się paru pomyleń. Psycholog Mateusz Dąbrowski, For Grow. Po pierwsze, dziecko w wieku 7 lat myśli magicznie, a dorosły myśli racjonalnie. To znaczy, kiedy dziecko mówi, że chce być prawdziwą księżniczką, to nie chodzi takiemu dziecku o to, żeby zarządzać ziemią, żeby mieć podwładnych, tylko coś pod tym się kryje, jakaś fantazja. A ojciec potraktował to dosłownie. Well, over the winter... Fragment wywiadu CNN z pomysłowym ojcem Jeremiah. Bawiliśmy się zimą w pokoju. Córka zapytała, czy będzie kiedyś księżniczką. Odpowiedziałem, jak każdy rodzic, że tak. A nie chcąc rzucać słów na wiatr, zrozumiałem, że muszę jakoś temu sprostać. Moje córki rzeczywiście chciały być księżniczkami? Ekspert do spraw prawa międzynarodowego dr Patrycja Grzebyk, Uniwersytet Warszawski. Chociaż nie wiążą tego faktu z koniecznością posiadania własnego państwa. Jakie są prawno-międzynarodowe konsekwencje takiego wetknięcia przez przez ojca flagi na rzekomo ziemię niczyją. Żadnych. Terytorium lądowe może być przejęte przez państwo i to też, jak słusznie nawet ojciec zauważył, dzisiaj jest niemożliwe zawojowanie terenu innego państwa. Jedynie wchodzi w grę powstanie nowego państwa czy objęcie nowego terytorium w przypadku ziemi niczyjej. A z takim przypadkiem nie mamy do czynienia w tej sytuacji, gdyż jest to terytorium sporne pomiędzy Sudanem i Egiptem, administrowane przez Egipt. W Afryce nie ma ziemi niczyjej. Afrykanista dr Błażej Popławski, kultura liberalna. Teren ten był pod jurysdykcją władz w Kairze i nie można na nim tworzyć niezależnych organizmów państwowych. Dostrzegam tutaj pewną paranoję polityczną. Sudan podzielił się na dwa kraje, to nie oznacza, że Sudan właściwy ma dzielić się nadal. Cała ta sprawa stanowi przykład kuriozalnych interpretacji prawa międzynarodowego, nie mającego żadnego związku z logiką stosunków międzynarodowych. Po drugie, musimy mieć jakąś władzę. Sam ojciec nie jest w stanie sprawować wszelkich władz w swoim własnym państwie. Władza na tym terytorium powinna być uznana przez inne podmioty prawa międzynarodowego, o czym nie będzie mowy w tym przypadku. Zresztą sam fakt, który jest podkreślany, że zarówno Egipt, jak i Sudan w ogóle nie komentują sytuacji, nie dziwi, ponieważ to można traktować jako wygłup taty, który może przyciągnąć jakąś uwagę mediów, ale nie ma jakiegokolwiek znaczenia z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Czyli, mówiąc wprost, inni tatusiowie mogą spać spokojnie, chociaż poprzeczka tak wysoko zawieszona, to mogą usiąść i poczekać, jak się sytuacja rozwinie, bo gdyby sami wzięli flagi w ręce, to nie miałoby to sensu. Może pan sobie pójść do swojego ogródka, wetknąć flagę i powiedzieć, że to jest nowe państwo, w którym pana dzieci są właśnie królami i księżniczkami i władze polskie oczywiście by się tym zupełnie nie zajmowały, ponieważ dane terytorium musi być administrowane przez konkretne państwo. Ten pan nie administruje tym terytorium, nie okupuje go efektywnie, więc nie ma mowy o powstaniu jakiegokolwiek nowego tworu w prawie międzynarodowym. Gdyby ojciec wykazał się podejściem negocjacyjnym, to wiedziałby, że pod każdym stanowiskiem stoi jakaś potrzeba. No i teraz, co dziecko może potrzebować, myśląc czy mówiąc o tym, że chce być księżniczką? Pewnie możemy zgadywać, że potrzebuje czuć się najważniejsza, najpiękniejsza, cudowna, jedyna. No i teraz dochodzi do paradoksu. W telewizji jest pokazywana, wyciągana jak gdyby do świata dorosłych. Dziecko w świecie dorosłych, no nie czuje się bezpiecznie. Temu dziecku może dziać się w pewien sposób krzywda, bo kończy się jego dzieciństwo. Z tą sytuacją mamy do czynienia bardzo często w przypadku młodych gwiazd. Im się kończy po prostu dzieciństwo. A największy paradoks, jak obejrzy się wywiad z ojcem i tą córeczką, jest na samym końcu, kiedy reporter pyta się córeczki, kto jest najwspanialszym tatusiem na świecie, a ona mówi tatuś. Więc jakby cała uwaga skupia się na ojcu, a nie na dziecku. Dodajmy jeszcze, że Amerykanin uważa, iż teren, który zajął, był ziemią niczyją i stanowił ostatni niezajęty skrawek ziemi. Argumentuje też, że skorzystał z tej samej metody prawnej, jakiej używali w przeszłości kolonizatorzy. Twierdzi, że miał pozwolenie od władz Egiptu i będzie się teraz starał o uznanie dla swojego kraju, o co zwrócił się już do Unii Afrykańskiej. Spotykamy się codziennie na dzień dobry i dobranoc. Jak leci bardzo fajnie i w ogóle jest wspaniale. Ty zapraszasz mnie do siebie, ja zapraszam ciebie też. Ja beznamiętnie, dzień za dniem. Co nowego w polityce, co nowego słychać w mieście. I kto z kim i za ile, czy w ogóle to możliwe. Ja już nie wiem, proszę pani, ja już nie wiem, proszę pana. Jak to dobrze, że to radio jeszcze ciągle gra. Rozmawiajmy dzisiaj o ludziach i o życiu. O sprawach jasnych, o sprawach ciemnych. Nie trzymajmy niczego w ukryciu. Mówmy tak, tak, tak. Nie, nie, nie, porozmawiajmy dzisiaj o ludziach i o życiu, o sprawach jasnych, o sprawach ciemnych. Nie trzymajmy niczego w ukryciu, mówmy tak, tak, tak, nie, nie, nie. Dziś nie mówmy o pogodzie, dziś nie mówmy o herbacie, nie plotkujmy dzisiaj nawet o zuzanie B. Ja już wolę w pełnym słońcu, ja już wolę przy księżycu, ja już wolę w swoich dłoniach trzymać dłonie twe. Porozmawiajmy dzisiaj o ludziach i o życiu, o sprawach jasnych, o sprawach ciemnych. Nie trzymajmy niczego w ukryciu, mówmy tak, tak, tak, nie, nie, nie. Porozmawiajmy dzisiaj o ludziach i o życiu, o sprawach jasnych, o sprawach ciemnych. Nie trzymajmy niczego w ukryciu, mówmy tak, tak, tak, nie, nie, nie. życiu, o sprawach jasnych, o sprawach ciemnych. Nie trzymajmy niczego w ukryciu, mówmy tak, tak, tak, nie, nie, nie. Porozmawiajmy dzisiaj o ludziach i o życiu, o sprawach jasnych, o sprawach ciemnych. Nie trzymajmy niczego w ukryciu, mówmy tak, tak, tak, nie, nie, nie. To oczywiście Marek Jackowski, 28 minut po 17 i to jest ten moment. O Festiwal 2014. To jest ten moment, kiedy zadamy pytanie. Dwa karnety dwuosobowe na 3 dni OFF Festiwalu. Od 1 do 3 sierpnia w Katowicach się widzimy i słyszymy. A pytanie na dziś dla Państwa. Trio Państwa marzeń złożone z muzyków z różnych zespołów na OFF Festiwal. Kto wchodziłby w skład takiego zespołu? Trio marzeń. Taki zespół mógłby wystąpić na OFF Festiwalu w naszych wyobraźniach. No i bardzo dobrze. 73533 za 3,69 zł brutto. Nasz regulamin tego konkursu na stronie internetowej Trójki. A rozwiązanie jeszcze dziś przed 19. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas OFF Festiwal Katowice 2014. Stop. Try again. Don't be afraid to fall apart. Stop. Try again. Say to myself to hold on tight. I pray, I swear I'm only me. I cry, I sigh, I shine, I'm at last free. You fight, you fake, you force, you're not happy. You sign, you forge, you fall, you count on me. Stop, try again, don't be afraid. Jeśli pani przekonała, to proszę bardzo. Stop to oczywiście Imany 227 trójek w sprawie Poczty Polskiej. Zmiany zasad wynagradzania listonoszy. Premie za obrotność. W sprawie tej kreatywności pracowników Poczty Polskiej mam taką propozycję dla Poczty Polskiej, żeby pomogła swoim pracownikom zdobyć uprawnienia do przeglądu na przykład instalacji kominowej i gazowej i wtedy listonosze, skoro i tak chodzą po mieszkaniach, mogliby sprawdzać te instalacje i przynieść dodatkowe dochody dla Poczty. Boję się, że ktoś podchwyci ten pomysł, ale nie mówimy głośno. Za 28,5 minuty, godzina 18. Wiadomości ekonomiczne. W studiu pojawił się Paweł Sołtys. To troszkę trochę twoja działka. Owszem, ale ja wcale nie byłbym taki tutaj pesymistyczny wobec tego, kto dysponuje taką armią pracowników, którzy docierają prosto pod drzwi klienta. No rewelacyjny pomysł z tymi przeglądami. Ale to już było 40-latku. Kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boi. A teraz mężczyzna pracujący w redakcji ekonomicznej przedstawi też właśnie takie informacje. Mam dobre wieści. Płace rosną, jednak troszeczkę wolniej niż do tej pory. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie było w czerwcu o 3,5% wyższe niż przed rokiem. Piotr Bielski, ekonomista z BZWBK, przyznaje, że to mało i szuka przyczyn mniejszych podwyżek. To jest miesiąc wypłaty różnego rodzaju premii, bonusów. Czasami tak się zdarza, że ta wypłata może się przesunąć o dzień, dwa i już wtedy nie jest kwalifikowana jako wypłata czerwcowa, lipcowa, co niekoniecznie musi świadczyć o jakimś wyraźnym zwrocie w sytuacji na rynku pracy. I rzeczywiście zwrotu nie widać. Bogus podał, że zatrudnienie w firmach wzrosło od ubiegłego roku o 0,7%. Cieszy się z tego analityk X-Trade Brokers Paweł Kordala. Tendencja jest taka, że wynagrodzenie w Polsce rośnie, zatrudnienie również. Powoli, bo powoli, ale idzie wszystko w dobrą stronę. A w bardzo ważnym projekcie o 18.45 właśnie w tej sprawie gościem Wiktora Legowicza będzie wiceminister pracy Jacek Męcina. Polski system finansowy stabilny. Narodowy Bank Polski publikuje testy wytrzymałości banków działających w naszym kraju. Sprawdzian wypadł dobrze. Tak mówi Piotr Szpunar z NBP. Nawet gdyby sytuacja makroekonomiczna, sytuacja płynnościowa czy rynkowa pogorszyła się istotnie, nie ma obaw o to, że banki będą miały jakieś problemy. Trochę gorzej jest w skokach. Spółdzielcze kasy dużo tracą na kredytach. Kapitały są za niskie w stosunku do skali prowadzonej działalności. Ale pieniądze spoczywające na kontach w skokach też są bezpieczne, gwarantuje je Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Legia Warszawa finansowym mistrzem Polski. Jak wynika z najnowszego raportu firmy doradczej EY, stołeczny klub jako pierwszy w historii zarobił ponad 100 milionów złotych w ciągu jednego roku. W 2013 przychody wyniosły 114 milionów, tak mówi Krzysztof Saks z EY. Przychody Legii są dwukrotnie wyższe od przychodów Lecha, chociaż przychody Lecha są dwukrotnie wyższe od kolejnych w kolejce. W ubiegłym roku kluby zainkasowały od kibiców i sponsorów prawie 460 milionów złotych, o 1/10 więcej niż rok wcześniej. Podobny raport kilka dni temu zaprezentowała firma doradcza Deloitte. Z jej wyliczeń wynika, że przychody podskoczyły o nieco mniej, o 8%, ale Deloitte nieco inaczej policzył wpływy z piłkarskich transferów. Teraz o notowaniach giełdowych. Lekkie wzrosty. Za oceanem 0,28% zyskuje S&P 500, a u nas WIG20 zyskał 0,36%. Złoty stabilny, euro kosztuje 4,13 zł, dolar 3,05 zł, funt 5,23, a frank szwajcarski 3,39 zł. Po więcej informacji ekonomicznych odsyłam Państwa na stronę gospodarka.polskieradio.pl. No to skoro już, to powiem Państwu, że uwaga na burzę, tak napisał pan synoptyk. W nocy początkowo deszcz i słabe burze na południu Polski, a z czasem się wypogodzi już wszędzie i nad ranem pozostaną tylko wspomnienia oraz mgły w kotlinach górskich. Od 14 stopni w Białymstoku do 17 w Warszawie, a jutro znów niewiele zmian. Dużo słońca, ale jednocześnie i przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Grzmieć może głównie na południu kraju, ale to dopiero w drugiej części dnia. Od 24 stopni na wybrzeżu, a więc upały nadal, 27-28 stopni w centrum, do 29 na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Za 25 minut godzina 18 jeszcze w sprawie palaczy w pracy. A propos papierosów, przypomniał mi się taki dowcip. Przyjmuje pan szef do pracy młodzieńca i między innymi różnych pytań. Pyta się, czy pan pali. A on mówi, nie, tylko wtedy, kiedy myślę. 227 trójek. Kolejne listy w sprawie kawalkady holenderskich samochodów z wyjaśnieniami, za które bardzo dziękuję. Z tymi automobilami na holenderskich rejestracjach stałem dziś do południa w korku na bramkach A4. Cudny korowód. Najlepszy był samochód przebrany za żółtą łódź podwodną. Pozdrawiam, napisał pan Łukasz. W rajdzie biorą udział pojazdy. To już wyjaśnienie od drugiego słuchacza. Pojazdy, których wartość nie przekracza 500 euro. Impreza rozpoczęła się w holenderskim M. Dziś uczestnicy muszą dojechać do Katowic, a jutro do Lwowa. Potem przez Słowację i Austrię powrócą do Niemiec. To dla nich Vertical Horizon. My first and last mistake. Every promise that I break. Just when the game is through, I can count on you to make sure I never win. 'Cause happiness is overrated. I need to. dali czadu chłopaki. Dziękuję bardzo za te wszystkie zdjęcia i wyjaśnienia. Garbage Run, no to by się wszystko zgadzało. To jest ten korowód, który przyjeżdża przez Polskę. Można ich zobaczyć. Już za chwilę wrócimy do tematu obsadzania unijnych stanowisk Puls Trójki. Damian Kwiek już jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem, żebyśmy zamienili dwa słowa, bo dziś 16 lipca. To jest szczególna data. Unia Europejska, powiedziałem, że czasy są trudne, niespokojne, kryzys na Ukrainie i tak dalej. Ale tak naprawdę Unia, sam powiedziałeś, jeśli chodzi o tę dyplomację i te negocjacje, mediacje w trudnych momentach, no, spełnia dobrą rolę na Bałkanach, tak? To prawda, ponieważ to jest, często na Unię Europejską narzekamy, natomiast tam dobrze widać, że Unia Europejska dla krajów bałkańskich, no, ciągle dość niespokojnych, jest takim dobrym punktem odniesienia zaraz po wojnie, która kończyła się w 1995 roku. A dziś 16 lipca i to jest data szczególna, zakończenie największego ludobójstwa od czasów II wojny światowej, tak się określa masakrę w Srebrenicy. Zdradzę Państwu, i to nie będzie tajemnica, że dużo z Damianem na ten temat rozmawialiśmy po lekturze książki Emira Suljagicza, Pocztówki z grobu, którą to książkę polecamy bardzo serdecznie, ale Damian, byłeś także w tamtym roku w Srebrenicy. Tak, to był pod wpływem kilku lektur tak naprawdę mój główny powód wyjazdu na Bałkany. Chciałem pojechać do Sarajewa, do pobliskiej Srebrenicy. No i jadąc do Srebrenicy, wiedziałem oczywiście dokładnie, co tam się wydarzyło, ale nie przygotowywałem się topograficznie, to znaczy nie sprawdzałem, co dokładnie gdzie jest, ale zakładałem małe miasteczko, więc jakieś upamiętnienie musi być wyraźnie widoczne. No i nie było. Nie mogłem znaleźć żadnego pomnika. Zacząłem pytać mieszkające tam osoby swoim łamanym językiem bośniacko-serbskim. Znałem podstawowe słowa, ale nikt nie rozumiał, kiedy mówiłem o pomniku, o wojnie, o muzułmanach, o 95 roku. Tak jakbym pytał o coś, o czym nie mają pojęcia. No i okazało się, że mieli, bo mauzoleum jest nieopodal Srebrenicy w Potoczarii, ale jakby wszyscy traktowali to jako temat nieobecny. Dopiero potem dotarło do mnie, że pytałem bośniackich Serbów, gdzie są ci pomordowani przez waszych muzułmanie. Historia najnowsza, rany niezabliźnione. Damian Kwiek już za chwilę w Pulsie Trójki. Ale jeszcze wcześniej nagranie, które już Państwo znają z naszej anteny. Ma już lat kilka. Maria Taylor, Song Beneath the Song. Radio. Puls Europy. Do obsady stanowiska wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych i przewodniczącego Rady Europejskiej, ponadto teki w komisji kierowanej przez Jean-Claude'a Junckera. Początek szczytu przesunięty o 2 godziny na 20, bo negocjacje, podobno jak donoszą korespondenci, są trudne. Damian Kwiek, dzień dobry. W Pulsie Europy porozmawiamy o dzisiejszych wydarzeniach w Brukseli, a właściwie pospekulujemy, bo te decyzje są przed nami. Doktor Kazimierz Wójcicki, historyk Uniwersytet Warszawski, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I Andrzej Jonas, redaktor naczelny w Warsaw Voice, dzień dobry. Dzień dobry. Nie pierwszy raz przy okazji rozdysponowywania unijnych foteli nasi politycy jadący na szczyt wypowiadają zdania w rodzaju: Polska będzie zabiegała o to, aby nasz region był dobrze reprezentowany wśród najwyższych stanowisk w Unii Europejskiej. Podkreślanie naszego regionu, tego sformułowania, to jest w panu ocenie faktyczny cel, czy to jest dbałość o to, żeby nie rozbudzać zbyt wielkich nadziei i żeby potem ewentualnie, jeśli coś się uda, móc to łatwiej zdyskontować? Znaczy ja czytając niektóre polskie spekulacje czy komentarze, mam wrażenie, że jest jakiś taki traktowany jest to na rodzaj meczu i ilu naszych zawodników, tak jak w tenisie, przedostanie się do finału. No po rozdziale jest... stanowisk w Parlamencie Europejskim mieliśmy takie sprawozdania jak po meczu, która partia ile jakich stanowisk wzięła, tylko zawsze były kłopoty z obliczeniem wagi tych stanowisk, bo one są nieporównywalne. Czyli to wydaje mi się po prostu śmieszne. To znaczy Unia, sama zasada Unii jest taka, że oczywiście poszczególni przedstawiciele w władzach unijnych można ich podejrzewać o pewne sprzyjanie własnemu regionowi czy nawet własnemu państwu, ale przecież oni są przede wszystkim zobowiązani na działanie na rzecz całego tego organizmu, jakim jest Unia, więc o tym nie należy zapamiętać i w tym sensie zapominać. O tym nie należy zapominać i w tym sensie nie jest to jakieś rozgrywki pucharowe. A może to jest realistyczne, ktokolwiek w Unii Europejskiej myśli w takich kategoriach, o jakich pan nie, ja sądzę, że Unia, gdyby wszyscy myśleli w takich kategoriach, to Unia by nie istniała. Jednak jest bardzo dużo ludzi, którzy stawia ten interes Unii bardzo wysoko, a ponadto nawet jeżeli ktoś, a na pewno takich jest oczywiście dużo, stawia jeszcze wyżej interes własnego państwa, to też ma taki dylemat przed sobą, czy długofalowo to zwycięstwo integracji europejskiej, samej Europy, nie jest z korzyścią dla jego państwa, nawet jeżeli jakieś określone partykularne interesy w danym momencie trzeba na rzecz tej Europy poświęcić. Mnie się zdaje, że Kazimierz Wojcicki już w pierwszym zdaniu złapał za gardło podstawowy problem Unii Europejskiej. Ile własnego, ile wspólnego. To jest dylemat, który pozostaje nierozwiązany. Oczywiście, że politycy i zawodowi analitycy publicznie w zależności od okoliczności będą jedną lub drugą wartość kładli na pierwsze miejsce, a jak to jest w istocie, jak to wygląda w codziennej robocie w łonie Unii Europejskiej, to bywa różnie. I nie mają racji ci, którzy mówią, że jechać trzeba do Brukseli po to, żeby przede wszystkim walczyć o narodowe interesy, dlatego że często narodowe interesy są bardzo głęboko zakotwiczone w interesach wspólnych. I nie mają racji ci, którzy mówią, że mają na względzie wyłącznie interes wspólny, dlatego że nie jest przecież to prawdą. Nie jest tylko rodzajem meczu międzynarodowego, bo zostanne obliczanie, ile naszych w różnych miejscach, bo przecież liczą się nie tylko ci, którzy zajmują kluczowe stanowiska, ale tak naprawdę liczą się wszyscy na wszystkich stanowiskach urzędniczych, a jest ich łącznie za 30 tysięcy. A to są faktycznie kluczowe stanowiska, bo pytając wprost o to, co chcę zapytać, co wyniknęło z piastowania funkcji wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych przez Catherine Ashton? Dla Wielkiej Brytanii? Nie, dla interesu wspólnego. No, w moim przekonaniu, po pierwsze fakt, że takie stanowisko powstało i że powstała zamiast tworzenia wspólnej polityki zagranicznej, której się tworzyć oczywiście nie udaje, powstaje próba koordynacji i to zaledwie próba koordynacji stanowisk w konkretnych sprawach po to, żeby zgodnie ze starym zawołaniem Henry'ego Kissingera znany był telefon w Unii Europejskiej, żeby było wiadomo, do kogo można zadzwonić. No tak, tylko kiedy były gorące wydarzenia w Kijowie, to nie pojechała tam Catherine Ashton najpierw, tylko pojechało trzech ministrów spraw zagranicznych, Polski, Niemiec i Francji. Dobrze, ale panie redaktorze, pańskie pytanie jest więcej takie. A co wynikło z tego, że Tusk jest premierem tyle lat? Gdybyśmy o tym rozmawiali, zapytałbym. No nie, no ale na to nie ma odpowiedzi na tak ogólne pytanie. No, tym bardziej, że w przypadku Ashton można by snuć najrozmaitsze spekulacje, Czy co by było, gdyby takiego stanowiska nie było, jak gdyby Junusem nie mogło być pani Ashton, a to, że do Kijowa pojechało trzech ministrów spraw zagranicznych, no nie jest to nawet instytucjonalnie tak, że pani Ashton może coś narzucać i właśnie cały organizm europejski zbudowany jest na zasadzie stałych konsultacji i pewnych specjalizacji, bo do Kijowa nie jechali Portugalczycy i Włosi, tylko jechali Polacy, Niemcy, Francuzi, a więc polska rola jest tutaj, była bardzo znacząca, a będzie na pewno mniej znacząca w jakichś sprawach dotyczących Morza Śródziemnego. A wracając do szczytu jest podział kompetencji po prostu. Z jakimi celami Polska powinna pojechać w takim razie, jeśli to nie są cele w postaci promowania, czy nie powinny być to cele w postaci promowania Donalda Tuska czy Radosława Sikorskiego? Akurat ten szczyt ma charakter personalny, ale przecież personalia nie są oderwaną wartością. Personalia są istotne w związku z ideami, za którymi te persony stoją. No więc jeżeli na przykład byśmy doszli do wniosku, że kluczową sprawą dla Polski jest wspólna polityka energetyczna Unii Europejskiej, to chcielibyśmy, żeby Tusk, ewentualnie chcielibyśmy, ja mówię to zupełnie teoretycznie, bo ja osobiście nie chciałbym. Wolałbym, żeby został w Polsce jako polski premier. Ale rozważając to według tej drogi, którą pan proponuje, chcielibyśmy, żeby Donald Tusk został de facto prezydentem Unii Europejskiej, dlatego że mógłby wspierać ideę wspólnej polityki energetycznej, która z punktu widzenia interesu polskiego jest ogromnie istotna. Ale poza tym jest to skomplikowany mechanizm. Jeżeli się chce osiągnąć, to są wielostronne negocjacje. Nam zależy, załóżmy, trzymając się tego przykładu polityki energetycznej, zależy na jakichś celach w tej polityce, a Portugalczykom zależy na czymś zupełnie innym, na czym nam, co jest dla nas zupełnie obojętne. Niech to będą połowy na Atlantyku, no, jeżeli to tak jest. I my popieramy ich w sprawie połów na Atlantyku za to, że oni nas poprą w sprawie jakichś tam rur i tak dalej. Kazimierz Wójcicki mówił o sposobie osiągania celów poprzez budowę najrozmaitszego rodzaju sojuszów. No to zresztą dla państw nowicjuszy, my już nie jesteśmy państwem nowicjuszem, ale dla państw nowicjuszy to jest dość trudna szkoła, żeby potrafić konstruować sojusze, a nie z determinacją wokół i z podniesioną pięścią gnać w kierunku własnego celu, grożąc w razie czego uderzeniem pięścią. Zresztą mieliśmy do czynienia z takimi pomysłami. Zawsze one okazują się nieskuteczne. Poza tym ciekawe jest też to, że jedna decyzja dotycząca pewnego stanowiska tak naprawdę warunkuje to, jak będzie wyglądała obsada innego i potem kolejnych. Natomiast w tym miejscu chciałem panów zapytać jeszcze, czy kandydatura Radosława Sikorskiego, która w Polsce nie brzmi, ale gdzieś pojawia się w mediach zagranicznych. Czy prawdziwa jest taka teoria, prawdopodobna według panów, że ona jest zgłaszana kuluarowo przez Polskę tylko po to, żeby zablokować Włoszkę Federikę Mogherini, której Polska nie chce za jej rzekomą prorosyjskość, ale wzmocnić w ten sposób kandydaturę Bułgarki Krystaliny Georgijewej, podobno popieranej przez Junckera. To prawdopodobne? Znaczy, wszystko jest tu prawdopodobne. No, znaczy, może Łos of Voice jest znacznie lepiej poinformowany niż ja, więc być może jakiś agent. Sprawdzimy zaraz. Tak, tam siedzi pod stołem i podsłuchuje, ale jeżeli ktoś nie siedzi pod stołem, to mało wie, jeżeli kelnerzy nie pracują, żeby ktoś inny o tym wiedział. Natomiast, panie redaktorze, no oczywiście do poszczególnych kandydatów są przypisywane pewne poglądy takie czy inne, ale też trzeba powiedzieć, że Europa jest grą zespołową. Nawet jeżeli w danej chwili, inaczej jeżeli ktoś zostanie wybrany, kto na przykład nie odpowiada polskim poglądom, to wcale że on, nie oznacza, że on się nie będzie do tych poglądów przekonywał w trakcie prowadzenia polityki, czy też wydarzenia go do tego nie zmuszą. No, ale jeżeli popieramy kandydatkę z Bułgarii, to chyba jest element gry zespołowej, jeśli by tak było. To nie jest. No, mamy do tego prawo. No, jeżeli taka jest ocena, że ona by była dla Polski czy dla regionu lepsza, to tak. Ale oczywiście też o sile kraju decyduje przede wszystkim w dużym stopniu gospodarka i tak dalej, ale również prestiż. Nie mogę się powstrzymać od tego, że no, skandaliczne wygłupy Mikiego w jakiś sposób mogą wpływać na słabszy standing Polski. No bo przyjechał jakiś idiota i zachowuje się w sposób nieodpowiedni. No to oczywiście no, nie mówi to niczego o innych posłach, które zachowują się normalnie, ale powoduje to jakiś ferment, prawda? Więc tutaj jeżeli jest się w Brukseli, przebywa przez pewien czas, to widać, że tutaj tam są bardzo, że tak powiem, różne czynniki, również natury takiej prestiżowej, towarzyskiej, tysięcy rozmów, przekonywania, czy ci przedstawiciele danego kraju przejeżdżają tam z jakąś koncepcją Europy, czy właśnie tak jak pan redaktor nas mówił, tylko potrząsaniem pięści, żeby coś wyrwać, prawda? No to wszystko uczestniczy w tym procesie perswazyjnym. Andrzeja nas milcza, my liczymy tutaj na tajne informacje. Mnie pociągają jednak sprawy wielkie, to znaczy mechanizmy. Czy pani z Bułgarii, czy pan z Rumunii, czy ktoś z Czech, to są elementy bieżącej gry, które oczywiście mają istotne znaczenie, ale są częścią większej całości. Trzeba zawsze sobie przypominać, po co jest Unia Europejska i jak ona funkcjonuje. Ona powstała po to, żebyśmy nie chodzili pod Verdun, żeby rozstrzygać sprawy europejskie, tylko żebyśmy to załatwiali w gabinetach i w wielkich salach głosowań. Teraz metoda osiągania kompromisów, bo przecież istotą Unii Europejskiej od strony metodologicznej jest kompromis. Metodą osiągania kompromisów jest bezustanna negocjacja. To, co nas tak irytuje, ten trud dochodzenia do najprostszych decyzji, wynika z metody działania. Ale też jest, i to z tego trzeba sobie doskonale zdawać sprawę, Unia Europejska funkcjonuje po to, żeby mali kierowali dużymi, a nie żeby duzi kierowali małymi. Bo przez wieki duzi kierowali małymi i nie potrzebowali żadnej Unii Europejskiej. Potrzebowali innych traktatów, jak na przykład Traktat Trzech Czarnych Orłów, czy jakikolwiek inny, który jesteśmy w stanie, czy Wersal, czy jakikolwiek inny traktat, w którym mówiło się o koncercie mocarstw. To znaczy wielkie, potężne państwa zawierały kluczowe porozumienia i utrzymywały ład taki, jaki im służył. Założyciele Unii Europejskiej, jej ojcowie chrześni, doszli do wniosku, że koalicja małych może tak spętać dużych, że oni nie będą mogli narzucać w pełni swojej woli, a za to będą siłą pociągową całego europejskiego zestawu. I pytanie, tak to właśnie funkcjonuje. Pytanie już na koniec bardzo krótko. Jak w tym zestawie przeciągania liny pomiędzy małymi i dużymi będzie wyglądała teraz sprawa Ukrainy, która też ma na szczycie pojawić się? Znaczy, to też są takie narzekania w Polsce na Unię Europejską, że niby jest to, że to takie mięczaki i tak dalej. To jest w dużym stopniu niezrozumienie, że takie mechanizmy, takie organizmy polityczne działają powoli. Zresztą dzisiejsze są decyzje, zapowiedź Merkel, zgody na dalsze sankcje i tak dalej. Bardzo takie ostre słowa na temat postępowania Putina. I to jest właśnie ci, co wierzą w takich sprawach jak kryzys rosyjsko-ukraiński, czy ta wojna, którą wypowiada Rosja Ukrainie w cudowną różdżkę, to mogą się przekonać, że demokracja działa powoli, ale działa w sumie skutecznie i dochodzi do tych wniosków zgodnie, że powiem, z przebiegiem wypadków. I jeszcze jedno zdanie na koniec, Andrzej Jonas, a propos Ukrainy. Ja myślę, że Unia Europejska czerpie z doświadczenia ONZ-u. W ONZ-cie wprowadzono prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa w sprawach najbardziej kluczowych. Ono przysługuje każdemu z pięciu wielkich mocarstw. Dlaczego? Dlatego, że nie można żadnemu z wielkich mocarstw narzucić rozwiązania. Bo to prokuruje konflikt. Można, znaczy w drodze wojny można narzucić, zbrojne, tak. Ale tego nikt nie chce, prawda? W związku z tym musimy sobie uświadomić, że Rosję można skłonić najrozmaitszymi sposobami do przestrzegania prawa międzynarodowego i prawa innych narodów do normalnej egzystencji i normalnego rozwoju, natomiast zmusić jej nie można. O wydarzeniach w Brukseli i o rozdawaniu unijnych stanowisk, a właściwie o kompromisie, który ma doprowadzić do obsady tych stanowisk, rozmawiali w Pulsie Europy w Trójce Andrzej Jonas z The Warsaw Voice i dr Kazimierz Wójcicki, historyk Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Damian Kwiek, do usłyszenia. Euronet Plus. Polskie Radio. Puls Europy. Autopromocja. Na scenie wielkie łóżko ze śnieżną pościelą. Na łóżku dwie osoby. Aktorzy grający Sonię i Miszę. Leżą objęci. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Ignacy Karpowicz. Sońka. Sońka. Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Dlaczego skłamałeś? Po co mnie uratowałeś? Igor Ignacy, Rafał Maćkowiak. Aktor wypowiada kwestie jakby przeciwko sobie. Jeśli nie jest warsztatowo sprawny, niech mówi przez zęby. Muzyka, Patryk Zakrocki oraz Kormorany. Dla mnie to ty jesteś płomienna. Dzisiaj o 20:50. Nie mów. Wstyd. Autopromocja. Już chwila po 18:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke, a to jest wciąż środa, 16 lipca. Teraz pora na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Małgorzata Spór. Niewykluczone, że to była rodzinna awantura. Dwie osoby zginęły w kontakt w pobliżu Otwocka. W sprawie mazutu, który wyciekł do Wisły, strażacy zapewniają, że wszystko jest pod kontrolą i że tylko niewielka ilość substancji dostała się do wody. 30 tysięcy chętnych na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, 35 tysięcy na Warszawskim, a będzie jeszcze dodatkowa rekrutacja. Ale na początek serwisu informacje z Mazowsza. Dwie osoby zginęły w kątach w pobliżu Otwocka. Ofiary mają 84 i 54 lata. To ojciec i syn, informuje w rozmowie z Trójką Jarosław Sawicki z Komendy Policji w Otwocku. Nie wykluczamy, że mogło tutaj dojść do użycia broni. Na miejscu jest prokurator, w tej chwili trwają czynności. Czy wiadomo, co tam się w ogóle wydarzyło, dlaczego doszło do tej strzelaniny? W tej chwili trwają przesłuchania świadków, są to osoby z najbliższej rodziny. Przesłuchanie jest też utrudnione ze względu, że są to osoby najbliższe chociażby dla ofiar. Mogło tam dojść do jakiejś sprzeczki rodziny? No są to hipotezy, niczego nie wykluczamy, natomiast na pewno w tej chwili jest za wcześnie na takie hipotezy. Do tej sprawy będziemy wracać w kolejnych serwisach. Sytuacja jest opanowana, niebezpieczeństwo zostało w porę zażegnane. Dzięki szybkiej interwencji strażaków tylko niewielka ilość mazutu, który wydostał się z elektrowni Kozienice, dostała się do Wisły. W sumie z instalacji wyciekło około 9 ton substancji, ale przechwyciła ją podwójna zapora. Na miejscu wciąż jest 20 jednostek Straży Pożarnej z Kozienic, Radomia i Warszawy. Najprawdopodobniej przyczyną awarii był nieszczelny zawód. Strażacy rozłożyli specjalne zapory, które uniemożliwiły przedostanie się substancji do głównego nurtu rzeki. Wszystko jest pod kontrolą, zapewnia Paweł Kowalski z Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. Mamy w Straży Pożarnej jednostki specjalistyczne do działań w tym wypadku akurat na wodzie. Mają sprzęt, dzięki któremu możemy zareagować już z pełną skutecznością. Powstrzymaliśmy to tylko na tyle, na ile mogliśmy, a żeby to w 100% neutralizować, no to były nam potrzebne jeszcze dodatkowe siły ze strony. Małgorzata Bebelska, zastępca burmistrza Kozienic, jest przekonana, że dzięki sprawnej akcji udało się uniknąć ekologicznej katastrofy. Z tego, co wiemy, wyciek trwał dosyć krótko, został zatrzymany i ma